لمت الآلام منا شملنا وهمت ما بيننا منا تبي فإذا مصر وغاني جلقي وإذا بغداد نجوى يثربي radio dame la me bawcha ani muso demse ani makora assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fe me nga wajulo ko kene akene sigra sek umar dia ale sera kene kam ñu de faw yo ngobbi wajuli ale be ke flakana hok man karam go ale be ko sokono amena fuli la sama ka soro katime na ka walanda an karam go assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ak ma be sigata me ni ka walanda a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور يعلم ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب الحمد لله أصبحت له الوجوه ذليلة آنية ذمت دنيا إذ هي حقيرة فانية وشوق لجنة قطوفها دانية وخوف سرع الهوى أن يسقوا من عين آنية أحمده على تقويم شانية وأستعينه وأستعيذه من شر كل شانئ وشانية وأحصل بتحقيق التوحيد إيمانية أحمده وهو العليم العالم بالسر والعلانية فالسر عنده علانية وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسان بل يستوي في علمه الداني مع القاصي وذو الإصرار والإعلان وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذا الآن وبكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون موجودا لذي الإعيان بندرا بدن جت جوم الله سبحانه وتعالى جيل لي دل أسماء نوجد جت ودن قاد ني الله أدنى وتن فوق أنكو الله وني بول وني جيل وني نيني دو قال لما كوني كم بتي دو قال كوجيا ما كون غني من أودو الله وني غندو دو قال كوني ناتا يندي دو لي دي أكو يالتا تاي ميري قال غندا كوني أمودو أسماء أكو غبته فيو دو أسماء odo Allah woni kewdo yurmede jurmotodo kanko woni jafotodo rondata ko devil fof wonata redu jibinta sona e gandal Allah hay hunde wurata e leydi he ngurna mun ustata ko mayata sona e gandal Allah odo Allah kanyum goto hani rewede hay goto hanani waddede makko kanko jomira subhanahu wa ta'ala kala ko jiidene tagore Allah nani yankinani Allah kanko Allah odo nyingi aduna wonno aduna ko hunde yawninde bangi Allah ko hunde iwore ko gasata kanko jomira subhanahu wa ta'ala urirdini yimbe fewde aljanna mo ganduda tebitine mun kanko odo aljanna besnoje mun ko kon jurtina kono kanko jomira subhanahu wa ta'ala o hulbini yimbe be ganduda ko belade pittali e wili venda wiliyaji ganda fittandu ko dum tan woni ko ndewinde aduna e Allah rentinibe hulbinibe hoto be jarnede sewnde ina wuli to jey jahannama to no aynin aniya dum no ran jetta do jomira subhanahu wa ta'ala e dendangal fiya kuji min eden man tahen Allah eden ballini Allah eden muli Allah kala hunde aybinore kala hunde de mojjani wonno ko andude Allah e rewde Allah yettude jomira subhanahu wa ta'ala ko dum won tahqiq dum woni tabitinde ko wite tawhid ko eden jettodo Allah kanko Allah woni gando ganduɗo kala ko suudi e ko feñi kala ko wiyete sirru bangi Allah ko hunde feñde kanko Allah gandal makko no filti hunde fof e der odo aduna ko suuda e ko feññina fof foti ko non odo jomira subhanahu wa ta'ala o mo andi hay bani adama meccudo makko ko sok soktata e der bernde hay hadde bal halde taw kanko Allah o mo andi fof foti jomira subhanahu wa ta'ala ko wodditi e ko badi fof foti e bangal jomira subhanahu wa ta'ala dum non jiaabe Allah yewtere men yahata ha joni ko pour andinde yimbe bangal tawhid e siftinde neddo andna adna hono siftina jomiraado wi wa zakir muhammadu siftin wonno siftin gol ina nafa gongin be Allah e siftinde neddo ina siftina ko andi jomiraado wi siftin gol gol ina nafa gongin be Allah dum non yo Allah wad men gongin be Allah be siftin gol nafata yo Allah wad men yimbe jiaabe Allah be hala Allah nafata be waju welata wonno jomiraado subhanahu wa ta'ala holli o yi jiyaɓe Allah maccuɓe Allah malaɓe ɓe woybi an so nani haala Allah ina belto hen allawi Allahu nazzala ahsana alhadisi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum woybi an so haala Allah haala ma balli mabbe dina nyorngilo batte hulde Allah berde ina leppa ina kula bangal jomiraa subhanahu wa ta'ala bi mijo Allah bin jahi siftorde jomiraa subhanahu wa ta'ala e tawi don ko nafige kanyum so haala Allah haala ma weltotako walla hayso nani ni na wawi hedaade jaba ko no so fiddi wutti mun yejjiti gasi e kefer non woni kam yida nande haala Allah ni no Allah sifru alquran wi ka annahum humurun mustanfaratun farrat min qaswara nande haala Allah waye noppi mabbe ko no ganduda bamdi ladde so nani wubbango barodi no dogirta no charondirta dani kala to be gande be nana haala Allah walla to haala Allah na haalete kambe be jiida dum don be beltanta ko dum haaju mabbe ala hen ede moli Allah e sifurade non يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الذي إيه من قوم بألا كولي ألا ندينتو دي الله إيه جياب ألا يقول ألا ندينتو الله نو الله هاني هولي ريادني ألا يهي قوت وطماي سنتو إن جبلاني الله Allah odo hay odo ay yembi kul Allah hali hen hala mayde wonno mayde de kam neddo wawi wide ko wadani walla hulane Allah walla gollani kono mayata kay hay goto halta dum Allah yi hay goto tawde taw ana jebbilanaake Allah hulane Allah de tawi mayde tawi ma jebbilanaake Allah terde ma de jebbilanaake Allah bernde ma de jebbilanaake Allah yanki nanaake Allah woto jab mayde de sa mayi dum ko musiba dum won Allah wi wala tamutun woto mayede so nata way don jebbilani Allah sa maya jebbilanaake Allah an kay abbu aborama de dum non jabe Allah yewtere men haa joni ko noddudimɓe fewde teskade bangal ko ina huccina ɓerɗe yimɓe yo ciftoro Allah yo gandu Allah yo kul Allah yo ndento Allah bani adama hol fof ko dañata e aduna he ko ina sohlinma ha goppa diine Allah walla mbasa jabde haala joomi tagɗoma o innaha da'watun muwajjahatun ila alqulubi zakirati alabidati alkhashia jaaɓe Allah ɓe ganduɗa joom ɓerɗe kulɓe Allah siftoroɓe Allah yankinaniɓe Allah noddango do hucci koy ila man yatadhakkaruna wa yasma'una wa ya'qiluna wa yu'minun l'islam noddare ko fewde yimbe teskotobe yimbe nanobe yimbe hakkilobe yimbe gongdinobe yimbe famobe dum do fo Allah haale qur'an o haaldare koy mijitobe nanobe hakkilobe gongdinobe e famobe ila ulil albab ila ulil absar ila ulil ahlam wan nuha Allah wi haalde koy jom hakkilaji en jom jide berne en yimbe finbe yimbe fambe yimbe sebbe ila man yata'ammaluna wa yatadabbaruna fayantafi'un noddangu yaata koy fewde yimbe teskotobe yimbe naftortobe haala Allah ko mojji ko nani golla ko boni ko ndento monina jomiraa subhanahu wa ta'ala tesko biya la ilaha illa huwa dawatu ala subhanahu Allah له الحمد في الاولى والاخره الله ودن جتوري ادني واتن فوف وله الحكم واليه ترجعون الله جي نياوركو فيودي الله ييمبي فوندو تيتي دوم نون سيدو جابي دوم نون ا جابي ا غونغدني الله ووتريني الله ريوي الله ايمانا غالما بيدو كذلك دعوه الى الغافلين الساهين اللهين المعرضين hajoni kadi en nodda fewde yimɓe welsindiɓe haaji mumen ala e diine tawhide ala tawhide sellani ko Allah e Allah du fondete walla ko Allah e tagore Allah fondete ya Allah ya kari wama qadarullah haqqa qadri Allah haali gonga o wi wallahi ɓe mawninani Allah no Allah haani foti mawninireede dani sa waddi Allah e neɗɗil ngal ɗa so wuuri duuɓi temedere wonata koye ottude sono ummuma ummine sono nangue ma nanguito an sa waddi one Allah mo ganduɗa bawɗo kattan ɗomo ronkata da'watun ila sahin yimbe ganduda yimbe wungayru yimbe ganduda haajumun ala sona e fijirde ngamri allahin almu'ridin yimbe ganduda toppidiran ko fijirde wungayru no ngorni hala Allah no ngorni diine ila man lahum uyunun biha la yubsirun yimbe nan gite nan ina puttini kono gonga yiaka wa adhanun biha la yasma'un noppinani so hala Allah hala ma gonga hala ma jabata wa qulubun biha la yafqahuna berde nan kono berde def pamani diine ila man hum kal an'ami ya'kuluna wa yashrabuna wa yatamatta'un wa lam yuhaqqiqu ma'na illa liya'budun fewde yimbe nan bayno dabeje ko nyamde tan e yarde tan e dakmitare donki famde donki andude gon donki tabitinde maana kongol Allah to winomi tagirani yimbe jinneji so wana ha ndewami ha gottinami bangal dewal ko min goto ndewete ila man hajamu tawhid wa lam yafhamu yahobe non bonni tawhid taw paamani yahobe non juwal islam sunna annabi taw nganda wa naqadul qur'ana wa lam yaqjahina pirta non bonna qur'ana ina jeewana wade ko weldumen hen taw nganda ina in birto kawnire joomiraa subhanahu wa ta'ala ina ngorni ilayhim hadhihi ad-da'wa la'allahum yastayqizuna wa yafqahuna wa ya'qilun ha jonno dangum na fewe dum do fof belma yimbe keppinal ke paamu ke ba haqille fa yaqdiruna allaha haqq qadrihi bi mawnin allahu allah hani mawni rede allah goto rewe hay hunde wa sarew dede allah allah goto duore hay goto duorta ke wadde allah la ilaha illa huwa fa anna yufakun debeteedo ala so wana allah dum nan e demde jamma e nyalama kono ko wana allah nan rewe hono be do gonyiraga dum do zalikum allah rabbukum la ilaha illa huwa fa anna tusrafun allah dewi ko o woni allah de ko o woni jeydo mon debeteedo ala so wana allah yi hono be do on ciraga allah inna da'watun ila al ilm ngande gennel fone do hani ko teskade ayaji allah de dum woni qur'an sa jeewi deftere allah dursitende de allah na halana men hen yiccitini hen jeese men allah wi yen dar tagore allah de sana yi ada wadda allah e goddum allah wi kanko fewni leedi fewni asman fewni dabeje fewni kaaje wadi yimbe wadi maaje kanko allah o wi kanko waddatebe makko be hoko ben pewni allah so haali ha gayni wi hada khalqullah dum do won tagore allah allah fewni dum do allah wi fa aruni madha khalaqa alladhina min duni waddeteɓe allah ɓe allah wi holfoko ko pewni ganda hoko e pewni saka ina jiiɓo hakkude yimɓe ha donka andude ha donka serdude allah e ko wona allah allah wi kanko nangui leydi asman so woppiti holfo nangowo allah wi nde o fewnata leydi asman waddeteɓe makko ɓe hol balluɗomo hen tufere walla hol balluɗomo hen allah wi am lahum shirkum fi samawat sa ƴeewi qur'an oɗo ko ɗum woni ko jamirtuma ya ƴeew allah wi inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab woni e tago ɗiɗo asmanuji e ɗiɗo leydi e lutodirgol jamma e ñalama kawniɗo wonande holɓen joom haqqille mo ala hakkille noon wirtoto hen tan ina daara ha jumum ala hen sa yi aɗa wadda allah e ko wona allah a famani allah wi kanko tagui leydi e asman woni e tague leysdi e asman go e jamma e ñalama nan yahana riddodiri hay gotel heftata ko gongel allah wi ko kawniɗe wonande holɓen joom haqqillaji ɗum noon jeeɓe allah sa ƴeewi kanko joomiraɗo subhanahu wa ta'ala oɗo aduna ko deftere sa ƴeewi tan ina haala aduna o woni koye haalde manggu allah wonno kanko allah woni mawɗo kanko woni tagɗo mawɗo allah teddi allah towi kanko joomiraɗo subhanahu wa ta'ala omo holla gootimpaagu makko kanko goto hani reweede kanko jeeyi e banggal inɗe makko e sifaaji makko sa ƴeewi oɗo aduna tan ko deftere ene uddita ɗemgal fof nana jannga nde sa yeehi oɗo aduna ko deftere nana uddita hunde fof nana jiimi hen koɗɗo e tillisa e koɗɗo e cukkel e koɗɗo e cuurel e koɗɗo e étage fof foti sa ƴeewi oɗo aduna a yiyani hen kawniɗe allah bangueji fof oɗo aduna ko deftere mawde tawi ko gonga jiɗɗa tan ƴeewa ƴeewa zamanuji ƴeewa makanuji ƴeewa sangaji joomiraɗo subhanahu wa ta'ala holli ɗum ɗo ko tabsiratan wa dhikra li kulli abd ɗum ɗo ko dalilulaɓɗo cel ko waaju wonande kala jiyaɗo allah kay jankinaniɗo allah rutti fewde allah no waɗi sa ƴeewi deftere allah ndeɗo sa teskima nde ende nawma jawlaji kewɗi nde yirlima nokkuji kewɗi sa ande nawma dow asman saaji gara e cimoje goɗɗe kalanma ko haala bangueji leydi cimoje goɗɗe kalanma ko haala maaje haalanma haala ko woni laddeji sa ƴeewi ayaji goɗɗe kalanma ko haala koode e ko woni toon qur'ana ferta guite ma e ɓernde ma e haqqille ma fof joomiraɗo wiya ya ndar ƴeewe ɗum ɗo no fewnira ene ñeññira hono mun ala joomiraɗo subhanahu wa ta'ala so haali ɗeɗo gueɗe fof rokkuma hikma ko addanima gollirde ɗum caggal mum honka ɓerde ma kanko allah o wima a ilahun ma allah est ce que deweteɗo allah goɗɗo no woodi pewnude ɗum ɗo ko wona allah joomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi ta'ala llah koni allah de towi ga waddeteɓe makko ɓe ya allah ya kaari allah towi waddede kaari walla e maani allah ɓuuri waddede galagil walla e piɓel walla e bakawil ko joomiraɗo wawi kanko huncata kanko addata ganduɗa nafoore ɗo waɗi sa ƴeewi nde o deftere ha joni oɗo qur'an ina haalanma haala gotimpaago allah kanko joomiraɗo subhanahu wa ta'ala o haala hen o haala ayaji goɗɗe so haali o wiya la'allahum yatadhakkaruna. Allah haaliri ɗum ɗo ko beele ma yimɓeɓe mbaccoro haala Allah. Nokkuji goɗɗo wiya la'allahum yatafakkaruna, beele eɓe tesko haala Allah. La'allahum yattaquna, beele eɓe kula. La'allahum yarjiuna, beele eɓe dutto fewde Allah. Neɗɗo saɗa rutto rutto e Allah. Allah wi wa anibu ila rabbikum, duttoɗe fewde Allah. Wa aslimu lahu, jebbilanoɗe Allah. Ko idinde lebte arata, ko idinde mayde arata, so mayde ari hankadi nimsuɗon hay hunde ala ko nafata. Ɗum noon jaaɓe Allah sa ƴeewi ɗum ɗo fof, Allah haali wi beele ma yimɓe tesko, beele ma kul, beele ma miijo. Kono ha joni nan toon yimɓe nana gorni ko Allah haali ko woni gonga. Allah wi am tahsabu anna aktharahum yasmauna aw yaqilun. Muhammadu mari cikkata ko ɓuuri hewde ɓeeɗo yimɓeji ina nana walla na kaqili. Ala Allah yoɓɓe nan toon mbay kono daabeji ni hay daaba ɓuuri ɗum famde, gati daaba kam ina andi joomum. Sa feƴƴa ɗinum a ñammini a yarni, so haari sa foɓɓima tan rewane ma. Kono Allah ñammina harna, rokkuma ñiiƴe, rokkuma ɗemgal, rokkuma poofalima, an sa firguitima nodda ko wona Allah. Aɗa yenana ko nodduɗa ko faabotakoma ɗon, wawa duñandema hay batte, wawa addandema nafoore. ɗum noon jaaɓe Allah sa ƴeewi deftere Allah ndeɗo ha joni ende findina neɗɗo fof belsindiɗo. Tawi kadi ko neɗɗo jeddodirteɗo jiɗɗo fenane kadi ha joni nde fiya joomum kadi e leydi mawni kinniɗo nde weddo ɗum ladde, wonno gonga ko gonga tan, gonga jalban alhaqu yastaw wa yaqta, jalban ha fewa caggal mum taƴa. Goɗɗo wi wal haqu shamsun wal uyunu nawadiru la yahtafi illa ala al umyani. Gonga way kono nangue ni guite goni koye darede. Sa yi tan neɗɗo kay o yiya ronki yiide gonga, yiya nangue so nangue so fewi goto fof niwa sona gumɗo. والشرع والقران اكبر عده فهما لقضع لجادهم سيفان. شريع الله ناني قران ناني سارا جوغيتي دوم دو جوم فنانه فو واوا دارادي ياسوما. كلا حجيل ادي دليل ادي هونديل ففيندي وين ادنا دارنا دون سارا فامي دفتر الله ني الشريع نلا صلى الله عليه وسلم ركا او حال من ودتو لاد ونو النبي جوكو حالي كوكو دوم تن مي وبيري مون گيدي دون دو نانغو دون ماجي او ماجتا قران نان دو sunna annabijo nani gadduɗo fenane fof ko hen tan torsete. Tawi tan ko fo joni joni a yi tan, tawi tan wona gonga. Sa addi hunde hunde addama tan, ayi masiŋaji ɗi sa addi fo mbiya nanni hen no ƴikirta ni. Awa kala kocindiɗo fenane mum so addi tan yo yimɓe gardu ɗum e deftere Allah e sunna annabijo. Tawi ko fo tan joni joni yana weɗo hucca ladde. Ɗum noon jaaɓe Allah gandi nela Allah sallallahu alayhi wa sallam haali gonga ko wi ko ko ɗum tan. Eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah faabo en, yo Allah heɓɓito en. inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari wal fulki allati tajri fi al-bahri bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu min as-sama'i min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الذي وني اتغو اسماء نوجي ليدي وني لوتندرغول جما نلاما ديدو لادي نانا تشيكا دو ماجي ان غد هن كو يمبي ان نفترو اكو الله جيبينتا امراد اسمان غيلان ديام الله وورتنر ديام دام ديدو ليدي تاو اندي مايرونو بانغال نجورو e ko Allah sankite dow ndiɗo leydi bangal daabeji e firli firlitingol keneeli jeenduɗo henndu haa jonduɗo daro natta arde henndu ndungo ara henndu dabbu no woodi henndu ceeɗu no woodi mboyi no woodi. Allah wiya ɗeɗo duule eeltaɗe hakkunde leydi asmanu woni hen kawniɗe mawɗe wonande holɓeen yimɓe kaqqilooɓe yimɓe ngannduɗaa jogiɓe haqqillaaji. ɗum noon jaaɓe Allah so yi Allah no haal ɗeɗo geɗe fof ko mbele ma en nganndu Allah, ngannden mbaawɗe Allah e kattanɗe Allah e ñeeñal Allah haa ngannden Allah, ndewen Allah gooto mbaa serenndiɗinde Allah hay batte. Allah wi men ko waabudullaha, ndewi Allah gooto, wala tushriku bihi cheyan, woto ndenndiɗine Allah hay batte. ɗum noon goɗɗo wi ta ammal fi lwujudi bi ayni fikrin tara dunya daniyataka alhayali wa man fiha jamian sawfa yafna wa yabqa wajhu rabbika dul jalali. sa teskima oɗo aduna ndaari ɗum ndaarande teskuya njiya aduna oɗo ko hunde yurminide. cikkata aduna o way kono film, way kono cinéma. ɗum woni joni joni njiya wonnoɓe hemɓe fof na mayira gotel gotel. oɗo siècle dariɗo joni famɗan mo ganduɗa mbawɗo yettinde mo kala temedere hitande so ari awa hankadi wiide attaw don wonnoobe don be ko hunde tinde awa ko ni tan yarata joomira subhanahu wa ta'ala jaati Allah goto heddoto du woni goddo yi wata'an bi rumihil haqqi kullu mu'anidin wa rakab jawad al azm fil jawlani waj'al kitab Allah dir'an sabiqan والشرع سيفك وابد في الميدان نون جيال الله تيو كا پامدو كا جوجو كا پيندو جيتو گاوال گونگا نون جيتو دفتر الله سنن النبي جتا دين الله ادا حبيري ادا ييوري كلا چاندالو مبددا گاجو ويتنگو پيليتان جوگدا پيليتال ناتا اني نانگوندي ريده بانگال هفرب مبدا جهاد ديم گال جهاد گاندودا ترگال جهاد فوف جهاد يالتيند جاودي فوكو جهاد تامپاي دين الله سايدا پيردود kala gollunoɓe diine Allah ɓe ha joni haala mabɓe nana heddi e haalede ha aduna gasa ɗum noon sana naata e ɗum ɗon wi ƴettu deftere Allah nde mbaɗa wutti juurtiɗo mbaɗa mekeñ mbaɗira ɗum ɗon ñawɗogal ma ƴetta sariya ganda sariya Allah mbaɗa ɗum silama naata ha joni e boowal he aɗa haɓɓo e heferee jeyaɓe Allah tawi mbiɗa an a ronki andude kattanɗe Allah e kawniɗe Allah walla Allah ni aɗa wadda ɗum e ko wona Allah ƴeew teskoɗa haala Allah Allah heewi toɓi asama o bi ghayri amadin tarawnaha ƴeewi oɗo asman nani piyo ala hen calɗi ngala hen yanata yerɓata homo ɓamti oɗo asman homo darniri mo dani bil kawakibi man zayyanaha ɗeɗo koode homo waɗiri hen e oɗo asman ne ñantira oɗo asman aljibalu man nasabaha ɗeɗo kaaƴe ñiɓiɗo homo ganduɗa ñiɓiɗi hen homo darniɗe ndiɗo leydi al ardu man sadahaha wa dallalaha wa qala famchu fi manakibiha ndiɗo leydi homo eltidi homo wertidi hol biɗo jeehe e banggueji mari ƴeewi hen arzikaji moon ɗum noon jeyaɓe Allah ɗum ɗo fof ko jomiraɗo subhanahu wa taala jaabowol mum ko gotol tan ko Allah sa teskima ƴeewi kattanɗe jomiraɗo subhanahu wa taala a tawan ko Allah woni bawɗo ko Allah woni kattanɗo ko Allah woni ganduɗa bawɗo mo ronkata ɗum noon hande ko yimɓe jatoto banggal ko wiyete civilisation walla technique et technologie fof wawa yettade ganduɗa hono ko jomira subhanahu wa taala fewni ko jomira subhanahu wa taala kanko wimen famchu jeehe fi manakibi ha e banggueji ɗi o leydi ƴeewi hen eɗen mbiya altabibu man ardahu wa qad kana yurja bi idni rabbihi shifa docteur nani kewɗo gandal tan o maayi o lelima joni joni o maayi ina ɗaminano noon ɓayri ko joom gandal maw sellu batte gandal makko ɗoni goɗɗo wi mali tabibi yamutu biddai alladi qad kana yubri'u misluhu fima mada mata almudawi walmudawa walladi jalaba addawaa wa baahu wa man ishtara hoko dañi doctorel maayi kañum noon ina wawno safrude yimɓe oɗo ñaw o andirano tan komo itta joni maaji nde ari nawimo ñawmo safaranno o ni ko on ittimo yeeso yimɓe ɗum noon goɗɗo winde ka matal mu daawi safrannoɗo e safrotoɓɓe e fewnoɓe leɗɗe ɓe e pharmacien fof koko mayata ɗum noon jeyaɗo Allah an a yi hakkude tan jiiɗa tan ko aɗa hakkude leydi asman pewnu leydi asman waɗma hen ko on ittatma ina welma ina mettuma hol fof gonɗo e aduna he bawɗo wiide tan an e aduna heɓata hen ko mettatma a ñawata hen walla a wasata hen walla ɓerdema mettata hen ala ɗo gandirta ndega bani adama ala ko wawi asahihu man bil mana yarama celluɗo nani hay batte wondani tan fini dawri mayde walla o lelima tan o ummaki ni heewi ko ɗum ɗon yiya ɗum woni goɗɗo wi asahi kam min sahihin yamutu min gayri illatin heewi celluɗo hay batte wondani maayi illinani foof heewi ñawɗo mo sellani no ummine no joƴƴine wurdi noon jurnam gurnam juɗɗam fof kawniɗe Allah albasiru fi lhufrati man ahwa jeya neɗɗo ina yiya guite mum ina beeli o fini tan ɗo ne hirde o maayi o waɗoyama e nder gaska makko guite ne beeli al ama fi zuhami man yaqudu khuda oɗo meeɗa yiide gila jibina nana fini so fini ñallata ko wappodireede ina yaaha ina taaɓo feccita wuuro feccita jeerata wa yiyata ne jogii calambel mum belɗo guite o fini guite mum ina beeli ɗo ne hirde waɗama e nder gaska naate gaska yani e nder gaska mo yiyata meeɗa yiide o nana ɓittodiri nana yaaha ina taaɓo homo cikkuɗa ɗowata ɗeɗo taaɓe so wona Allah aljaninu fi zulumatin talathin man yarah deroyol ngel jibinaka nana e nder comli tati comru reeduru e comol ɓiɗɗo to wonata ɗo e comru rangata ɓiɗɗo wonata ɗo homo renata ngel do cugel so wana Allah homo nyamminta ngel ton homo yarnata ngel ton homo darnata fofango magel ton hol baado wunude ngel do cugel so na jomira subhanahu wa ta'ala al walidu man abaka wala cugel jibina watan wana koy ewde jekkita hiwto wana e wayde dum do gila aduna ya ko non tan homo wadi ni so na jomira subhanahu wa ta'ala as'uban man ahyahu wasum yamla fa wala njia ngol wanani ya tun jiida dum do non so ngati neddo tan ummota ko mayen reedu ndu fuko ko heewi posone kanyum hono wurdi o do posone na der reedu mum wadi goddo wi qul li tabibi ta khatafatu yadu radaman ya tabibu bi tibbihi ardaaka qul lil mariidi najaa ufiya ba'dama ajazat fununi at-tibb man aafaka qul li sahihi yamutu la min illatin man bil manaya ya sahihu dahaka قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بالاحتدام من يقود خطاك قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي يرعاك قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك وإذا ترى التعبان ينفس سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك duwari sayi ngol wana yahana wakli tona tallito mo ngati fuf mayan namnoda dum dido ganda posoneji gonde der redu homo wadi hen taw ana do wayi wurdude dum do ada yada hen wasalhu ya shuban kayfa ta'ish aw tahya wa hada sum yamla ufaka namnoda kulli ladde kewde nan ton pon ponji kewde nan ton redu mum koko heewi posone mo ngati fof ummata kon ina wurdi hen kanyum ina yada hen namnoda hol badirdo dani sona jomira subhanahu wa ta'ala واسع البدون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك سيدي دو نياكي نام دا هودو ديدو غادرت ديدو نجومري هودو توبيتر ديدو نجومري خمو ويلني ديدو غيدو كودي بيوناتكو بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاك ساي كوسام بردام لاب دام دام سويداني دام سيتياني دام لوباني يالتي حكوندو تشو ونديري جيجام namnuda homo wadir dani filtre dam do kosam homo yaltinir dam dani wa idha ra'aita al-hayya yukhriju min hanaya mayitin fas'alhu man ahyaka wallan jiado hunde wurnde tan nani chofil nani yalta do e boccone taw ko hunde mayde wonno namnuda hono de do hunde wurnde woni re der do hunde mayde walne do boccone mayde yalte hunde wurnde dum non jabe Allah sa jeewi bangal jomira subhanahu wa ta'ala kawni de makko ko kewde kattande makko kanko jomira subhanahu wa ta'ala dum wala sa jeewi sa namni ma deedo gede foko mbi satu jibu ma fil kawni min ayatihi ajabun ujabun law tara aynaka adun on sa namni gede foko aduna jasa jeewi kawni de Allah ko dum jabato mako kawni de Allah kawisaaji Allah kawni de tinno gite manen jiyanno rabbi lakal hamdul azim li zatika hamdan wa laysa li wahidin illa ka dum non jomal jottode ngode ni Allah am woni mawdo kanko jomira subhanahu wa ta'ala kanko goto hande rewede kanko hande yettede jettode ngode ni Allah dum non ya ayyuhal insanu mahlan malladhi billahi jalla jalaluhu aghrarak ehima neddanke bani adama jamjinu war sese an holfo ko bawda danje holfo ko bawda daranade holfo ko bawda himmirande ha goppa Allah mo ganduɗa oɗo jomira subhanahu wa ta'ala wornuma tagma adduma ndiɗo leydi jomira subhanahu wa ta'ala o waɗani tagore makko daylaji kewɗi Allah feññini daylaji peñɗi guilay ko e yimɓe ha e leyɗele ha e asamanuji fo beelama yimɓe gandu Allah Allah wi waɗirni ko li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina ha halko kalkiɗo kay haysa woppi dina salima kam wona wonde kay e andani Allah walla yiyani kawniɗe Allah e kattanɗe Allah hayso aɗa halko kay koye dow dalilu awa kadi so wuuri gurɗo o kadi woni malaɗo nanguɗo e diine on kadi so wuuri wuura e dow dalilu laɓɗo Allah yi wa fil ardi ayatun lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun Allah wi woni e ka woni e ganduɗa e leydi he kawniɗe mawɗe wonande yimɓe teskotoɓe yimɓe gonɗinoɓe yenanteɓe Allah wi hay ƴeeso daari koye mon ma on jiihen kawniɗe Allah mate on jiyata لمت الآلام منا شملنا و وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى عالم أكبر walla an bani adama cikkodo an ma daw ka hunde yeltugo seldanta wako aduna mawdo woni derma sa jeewi ndaroobe ha joni doctorebe jangobe yimbe bangal science bani adama ko woni mun ko ko hunde mawnde ha joni be nan jangabe dunki andidde moteur bani adama on wayni kaake reedu bani adama no wayni gotel fof tergil fona jogiton ko gollata na jogiton ko nafata kala hen gotel so nyawi walla dañi hen ko feewani awa an chadele mun fof atinan dum non odo alla pionir do mandani odo moteur tan nanaya dubi chapande dubi hakke temedere fo moteur mana doga dartota ko an bani adama dum non an hoko goppirta on alla jomira subhanahu wa ta'ala ya ayyuha al-'abdul 'asi alaka qadrun in faraqta sirat allah jiado alla machudo alla chalido hala alla mara cikkadana jogi fodde tawi a woppi sari Allah walla woppi lawal Allah allahi awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfah allahi matingil do neddil jahwil ina jengo ina murta ina jufa allahi matingil anda min tagingil tan koy tobbil eyo tobbil ngil hankadi ngil mawni tun ha neddo jibinama mawni hebi dole darni koyde mun leedi hebi sembe hebi laamu hebi ganduda jawdi woni cembin ran allahi fa idha huwa khasim mubin de koyo ko kabdido allah penjo tahtajju ala mawlaka wa qad hadaka yahda hujjundire e hankadi an sari allah ko wiya allah wi fa da yedda adi wi ada hujjundire allah bangal halal adda daylaji ma holbatti dum do holbatti dum do allah non ina fewnuma ina adde ma defte no wade ma nelabe wa tuhidu ala at-tariqi wa qad dallaka wa arshalaka ada wappo lawol Allah Allah non hollima lawol tindinima fewnima rokkima hakkille rokkima gite gite maade hakkille ma e noppi maadi sayya andi hunde andi kaari ko ni wiyete ayi kaari heptini dum med anduno kaari dum do med anduno walla mi yi bindi ko Allah rokkuma gite de do sayyata salaano gite hono gandirta Allah rokkuma nande Allah rokkuma berde dum do woni ko bani adam hebirta gandal Jumala subhanahu wa ta'ala Allah khalaqakum Allah akhrajakum min butun ummahatikum Allah mi yaltin mon deedi yimira monde hay batte on gandan a andana no nyam Allah yu waja'alakum sama wadama nande nana hunde sanani hono mun ganda ko dum wala absar rukuma jide sayi hunde keftina wala fitan ganda rukuma bernde hakkille ma deena hunde ganda dum non an bayra hebi gandal a hebi laamo hebi jawdiran gasi an ko haba diine Allah tan bi isal abdu abdun saha walaha warkas machudo alla kay bewi sari koyde woppi ko alla yamir dum ko wonasiyal mabda wal muntaha yajjino fuddirono arduno e aduno he yajjito wattintato i mata yajjino gaduro aduno walla yajjito battintato bi isal abdu abdun daga warasiyal jabbar al a'la warkas machudo alla kay bewdo sari koyde yajjiti alla mawdo pollo alla ganduda burdo tawde hunde fof السماء تستأذن ربها أن تحصبه والأرض أن تخسف به والبحر أن يغرقه تينت لوني تريد حال الله ننفف أسمان ونركو يسكتنا رجوم رادو يمرام همين غندا حالك أودو أسمان جب سمينا ما كاج إنني جاب الله وبي الله ترلين ما بي كاج باتن بي چلنو حال الله توب كاج توبنا ما بي كاج جهنم ليدي كري وناي سكتنا دا الله ننياغو الله يو الله ركوندي أردو هندي مندنما انني جاب الله وبي الله ومنهم من خسفنا به الارض ونجاب الله بي الله من ندير ديدو ليدي تن باتي نياجو اي باتي وانغو بانغاندا واسو والبحر كدي ماي وانا نكو فودادي جوم يميرام حمي غاندا مننا بصات بني ادم ان كون جومرا سبحانه وتعالى ها جوني سوره مايغو من انت وما تكون الارض ومن عليها اذ انك سقطت من عين الله an cikkuɗa on ko mbawɗa wonde dow leydi he tawi Allah hutimama Allah yewimama Allah famɗinima Allah jasnima a salima haala Allah wonko a hunda wonata sinno tan aɗa jogino fodde bangue Allah Allah dandeteno renma ya ayyuhal ma'ul mahinu man alladhi sawwaka ehe ma ndiyam loɗam jasɗam hol ganduɗa ponduɗo ganduɗa nde ɗo toɓɓere waɗi hen juuɗe waɗi hen koyɗe waɗi hen guite so wona Allah ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك خلفوف غندودا دين دوما اندر غندا تشاودي ريدو يوم ما دا هين اندر ندو نيبري خول بالودو ما تون هانجالتودا دا ووري ومن الذي غضاك من نعمائه ومن الكروب جميعها نجاك هل فنم من وما أنسى قرن أمي بانغال نيما جمون قال تشادير كالا غندا كله لدندو ماهن ومن الذي شق العيون فأبصرت ومن الذي بالعقل قد حلاك هم سيكي جيت ما دي هم باودا ييدي هم ركو ما دو حكيل من غندو دا نياجر تادا وسرو ومن الذي تعصي ويغفر دائما ومن الذي تنسى ولا ينساك خلفو من باتاتن غوفي ادا سالي حالمون جمع نيالاو متوجومون واو ماتن يافو ما هنون الله ني اون الله ادا وافا الله ادا سالي يمرور الله الله ني يافو ما دائما نوپو ما خمون ججت دا دائما كنم ججتا ما الله ادا يجت الله تن الله كنم ججتا ما الله نمين يارنا وبي منت الله نمين يارنا روكا چلا روكا جودي awa wobbe ganduda wi'e ko kanyum en a ilahun ma allah ta'ala allah amma yushrikun allah de towi ga waddatebe makobe non jiabe allah sa jeewi kawnido joomira subhanahu wa ta'ala allah ne heewi de men jeewi asman jeewi leedi dum non hada men yottaade leedi jeewi na asman taw inna samaa wa tanasur al kawakib fiha ajmal mashhad taqaw alayhi al ayn dum non jaada Allah sa jeewi odo asman e dedo koode cankitaade do hen ina buri yodde hunde foko bani adam ina ndara wonno neddo gam ina ndandari asman haabi walla safti sa acci ha yeewi jamma mo ganduda taw lewru yaltani no fiwa jeewi dedo koode ateskima yan kawni de joomiraa subhanahu wa ta'ala awa ko yiter gite bani adam baawi yide koko juzu ya ko hen seeda ko anda ko e ko anda ka ko buri hewde de do kodino de bay hewde gotel fo jogi ko place mun to yahata sa jeewi dum non way hewde no way ganduda sukkundirde hay goto wawa andu dum don foti sona Allah sa eggini mi joma ka de jeewi ko Allah sankite do asmanuji bangal malaikaaji honon arde hadiseji lelnde pedeeli nay ala e do asman sona malaika nan dari ina rewa Allah malaika nana sujji tan tukkitta ko malaika nana ganduda nangi koppi tan ina rukki yatufu minhum bil bayti al ma'mur fi samaa'i sabi'ati kull yawmin 70,000 nyande fof chapande jeedidi ujnere malaika ina wangoyo e suudu ganduda Allah wietendo bayti al ma'mur wondo asman jeedidabo nyande fof chapande jeedidi ujnere malaika ina wango hen so be ngari be bangima be gonta ruttade ha daranga daro لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أردت السماء وحق لها أن تعط كما جاء في الصحيح وي أسمان أولو أتي وي أمهاني كي أتو دي كي نغتي كواني دو مكوكو إن هيبي النبي صلى الله عليه وسلم والله سيولو نغنو نكو نغنو ميكو جلي دي من ديكو سيادة نغن ربوجي من ديكيو وي والله تيوكو روابي الله إنا جوغي روابي الله إنا جوغي روابي نغتي أسمان نان هيبي روابي الله tagore Allah de ko jiyaten fof e dow leydi he sona salibe bani adam en hunde fo na jabani Allah gila en diwri Allah wi wattairu safatin kullun qad alima salatuhu wa tasbih hay en diwri na wadi sapeji na julana andani Allah na julana jabi yemirore Allah layu min shay'in illa yusabbihu bihamdi kala go jiden ina ya subhanallah la bal wadani Allah kono bani adam en nan tunwini Allah be mbi Allah na jogi biddu ɓe jogi malaikaji ko ɓiɓɓe Allah ɓe mbi ahan Allah kay ina wawi ko noon ɓeɗo hunde ma wadde hende walla Allah so ɗum ɗo ala hen wawa kaza wa kaza ɗum won tunwinde joomiraɗo subhanahu wa ta'ala Allah wi hunde fo ina wiya subhanallahi la bal wadani Allah ɗum waɗi sa ƴeewi miijoma kadi ha joni a nawi a ƴeewi mawnugol arshe joomiraɗo subhanahu wa ta'ala e bangal haalaji qur'an egganede men Allah sifi men sifani men bangal mangu odo arsh danki Allah ki e bamtugol makki du wona sa jangi ayatal kursi yuma yiton halamu nganda asmanuji di e malaikaji di e kode de ko woni hen fof e dedo leydele e maaje ko woni ga e kaaje dum do fof so waddama e al arsh he way kono sa jetti feggere tan a weddi ma der ladde jerende no dum wayata famdudi hen ni dedo gedo foko non wade al arshi joomiraa subhanahu wa ta'ala allahi wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard danki makko ki iki buri yaaji ki yaajani leede asmanuji de fuf ɗum noon de ko en nganndi deweteeɗo alaa so wona allah kanko gooto haan de reweede lahul mulku kanko jeyi laamu wa lahul hamdu kanko jeyi jettooɗe wo huwa ala kulli cheyin qadir kanko oɗo allah huunde fof omo hattani so ɗum ɓenni kadi ƴeewa malaikaaji no ngarino haala finana filti al arshi al malaikata haafina min hawli al arshi ɓeen kay ko subhanallah walhamdulillah allahu akbar ɗum woni haala maɓɓe laaɓal woodani allah jettooɗe ngoodani allah allah ɓuri mawnude e huunde fof on sahaa yamiroore allah ina jippoo ummoraade joomiraaɗo subhanahu wa taala ina telloo e banngal laamu allah ko allah jiimi ko hay gooto annda laamu allah sona allah gooto no foti ɗum woni so are ɗee ga leyɗeele yamiree heen yatanazzawul amre joomiraaɗo holli yamiroore ina jippoo ɗum woni bi ihyaa'i qawmin yo kaari en nguurne hikka kaari en ne jibinee hikka wo imaatati aakharina ɓeeɗo dossier ji mum en ina kofee kaari en ko hikka maayata ɓeeɗo fof han kadi koko maayata ndeeɗo hitaande wo izaasi qawmin ɓeeɗo kadi koko teddintee tan e ndeeɗo hitaande wo islaali aakharina ɓeeɗo kadi koko koynetee tan e ndeeɗo hitaande wo inchaa'i mulkin kadi oɗo ɓeeɗo ko keɓata laamu ndeeɗo hitaande ɓeeɗo kadi ndeeɗo hitaande salbi mulkin laamunen koko ittetee no mbaɗi fof koko njahat tan wo tahwili ni'amin wo qadaa'i haajat ɓeeɗo kadi ko nemaaji ngannduɗaa ngonnduno e mum ina ittee ɓeeɗo kadi haajuji ina kumtee ɓeeɗo ko seeɗa ina kebbinee ɓeeɗo ko heewɓe ngana ustee ɓee ko miskineeɓe hay batte ngalaa allah no alɗina ɓe ndeeɗo hitaande ɓeeɗo ko ñawɓe ko leliiɓe tan tos meeɗa sellude allah no sellina ɓe ndeeɗo hitaande ɗum woni wo chifa e marid ɓeeɗo no ngonndunoo caɗeele tan allah ne huncaɗi hikka ɓeeɗo ko bakkatuuji allah no yaafo ɓeeɗo ko torla allah ina itta ɓeeɗo ko tooñanooɓe allah ina jinnga ɓee ko majjunooɓe allah ina feewna ɓee ko ngannduɗaa e huunde nganndano allah no anndina ɗumen ɗum woni ko hono ndaani ɗum ɗo woni joomiraaɗo subhanahu wa taala ɓee ko hulnooɓe hoolaare no ara ɓeeɗo ko moolinooɓe allah ina moola ɓeeɗo ko faabinoo ñaaginooɓe allah faabo ɗumen allah ina faabo ɓeeɗo ko ronkunooɓe allah ina walla ɗumen ɓee ko tooñanooɓe allah no yoftanoo ɗumen ɓeeɗo ko añɓe ngari ina njana allah sura ɗumen ko hono ndaani joomiraaɗo subhanahu wa taala ɗum woni ko ni allah banngal jamirooje makko nana njaha hakkunde nuunɗal e ɓural e moƴƴere e hikma haa jooni e yurumeende aduna o fof ko ndaani joomiraaɗo subhanahu wa taala dirnata fiya kuuji mum hay gootel sohlinta allah gonngel ngel ɗoon kanko joomiraaɗo subhanahu wa taala ko yimɓe ñaagoto e ko ndu'oto ɗemɗe no mbayi eno mbayi seertude haajuji no mbayi seertude hay gootel heen jiɓotaako to allah ɗo kannje fof so ngardi waktu gooto hay gootel heen joomiraaɗo subhanahu wa taala ronngata anndude hay huunde ustotaako e mangi senaaji allah ko foti no gabbel zarra o woni joomiraaɗo subhanahu wa taala oɗo so neɗɗo anndi allah ɗon sahaa noon ɓernde ma e terɗe ma fof cujjana allah njankinana ɗo allah ngannda joomiraaɗo subhanahu wa taala kanko woni baawɗo so ɗum ɓenni kadi so a ƴeewi ndi ɗo leydi to ndari ɗaala so a miijiima teskiima no holliraa ndi ɗo leydi nani indi deeƴi alhaadi a leydi no wiya noon huunde deeƴnde saakina leydi ina deeƴi ko noon wiyetee waawde a njankiniindi mi haad joomiraaɗo holli leydi ko huunde mbertaari no goɗɗo wiya ko firas haa jooni koko werta wo qarar koko ñiiɓi wo zalul koko eelta haasi a joomiraaɗo wii leydi ndi ina huli ɗum ɗo fof allah siforiima ndi ɗo leydi kono haa jooni kadi haa jooni njiya kadi tan njiya leydi finna njiya leydi wona yerɓude njiya leydi seeko njiya leydi no moɗa gure yimɓe ina maayo jooni jooni étas uji nano pukko tremblement de terre waɗi walla ko wiyetee volcan diller leydi waɗi walla ngannduɗaa leydi ngannduɗaa huɓɓii kaaƴe njaltinii jeyngol waame safara nana yaha ɗum ɗo fof ko kaawniɗe joomiraaɗo subhanahu wa taala e ndii ɗoo leydi heewi kaawniɗe allah dognata e ndii ɗoo leydi omo hulɓina jeyaaɓe makko mbela ma ndutto feewde allah allah holla bani adama hay batte waawa sa'aa fof e ndii ɗoo leydi allah holla kadi adda kaawniɗe adda kulɓiniiɗe wonande ngannduɗaa jobdi wonande kala mo leeɓte allah waɗɗee dow mum kadi siftina reentina yimɓe woɓɓe nan toon kadi haa jooni allah no siftina men ñalawmaaji darnga ɗi ko niiɗe ɓi waade kulhuli ñalawma darngol leydi seeko asmane seeko no allah holliri nder qur'an won chaqqati sama jooni leydi nani yimɓe fof no jogii heen hoolaare no deeƴi leyɗeele goɗɗe nan toon tan jeya leydi seekiima jooni jooni ko wiyetee glissage waɗi leydi ndi taƴa ɗo taƴitinde yantoye ɗo hakke no foti kilooji walla leydi seeko gure njana heen nana jooni jooni tan yimɓe maayi haa heewi so a ƴeewi deftere wootere no wiyee ulumul ardi l qur'aniya on ina haala jom de deftere haatan bangal gandal leydi e der Qur'an o mo halla hundeji mawdi badde do ndi do leydi e der ganduda zamanuji ko tarihaaji bindi dirle leydi burnde mawnude fof wadi to wiete leydi Chine e der segonaji sappo tan hakke temedde nay ujunere neddo e chapantati ujunere may e der segonaji sappo diller leydi wadi hakke temen nay ujunere chapantati ujunere halki hen dum don ko wadi jonen ya hakke garnuji joyi walla hakke garnuji tati jawtude kadi to wiete kadi leydi ne wiye ganda wurno wiye Lisbon dum woni saje capital Portugal awwa leydi kadi wadi ton diller leydi dum ko wadi jonen wona duubi temet tati e der kadi segonaji seeda temedde jeegom ujunere neddo kadi mayi hen hankadi yimbe be kuli be pay be dan goto foronki andude hankadi be muga wonno leydi ndi sekima lespele mabbe hakke milionaji ganduda jon joni yimbe hakkunde maybe e gaanyibe du wadi annabi joni wiyanno na'uzu billahi an nughtala min tahtina amin moli Allah kayde min guddete ummorade les amin hoto mayde iwrude men les Allah wi kanko jogi mayde on wawi urinde ne dow on wawi urinde les aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an walla ni o addatan boni hakkunde mon hareji mbarondiron pellondiron juwondiron labbe pellondiron dum do foko jomira subhanahu wa ta'ala gandata kanko dirnata odo aduno kanko dirnata fiya ko aduno sa jeewi kadi ko boyaani ha joni deftere kalden de ulumul ardil qur'aniyya o wi dunde wotere ne wi kara kotande woni koy ocean indien dum woni muhitul hindi nden joni wadi sa tan junde don de fedditi dum woni de fusi nonde felliri ndani aw hakki ujunna joy kilo kam dille mun nanama hen e nderon dunde de fedditinde aw on saa kayre de wonno ko kiloji nogas kayre fof nden seeki de don infijar on nonde fillitori ndani dum don sariti dum hakke million kiloji e der mayo ha joni kalden go on saano be kolliri awa churki yalti e ko wiyete ndondi yehi hakke chapantati e joy kilometre e do weyo on saa kay asman wadi hakke hitande awa on saa be jiyata annore asman annore ganduda nange awa batte niure batte ganduda pousere ndudo ndondi e churki no wadir hakke duubi didi kay be jiyata annore ndo won nange وارتفعت امواج البحر الى علو 30 مترا اندر غودو مايو ها جوني بمبدي ماكو بيدي غو غابي حكي 30 متر دوم اداني دودي غود نانتون كادي اوا ييمبي هيوبي نجولي هن غادي حكي 30 اوجنر نيدو يولي ما اندر دوندي نوي جاوا اي سوماترا دوم دو كو اندر ليدل اندونيزي ونو دو ليدل فوك كودي كو اندر ماجي كو دودي تان دو وني كو الله حال اندر قران كو الله وما يعلم جنود ربك الا هو hay goto anda konuji Allah dino poti so wana Allah goto allahi huwa alqadiru ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum allahi ko kanko woni kartando kanko wawi de neldata lepti umarade do ko e mon aw min tahti arjulikum wala lespele mon dum do fo woni ko suratul an'am qutila al insanu ma akfara e bani adama kafiru hudama de hoko burdum wonde jeddudo Allah nyande fo nana nane ina ye kawni de Allah ko wadata ko yete zalazil ko wete diller leydi ko wete barakin dum woni ko wete leydi ko fusata jengol yalta hen ko volcan wa aasir ko wete ganduda keneli ko wete awbia wala kenej biete di cyclone ngara jon joni njen leedel waddata qaddum yarube yeso e technique e technology fof hendo ara bonna munen hakke milliardu njia ledde chami gure mboni energie ji mboni kurongaji mboni jon joni tahsidu alafa fi tawan e der ganduda segonaji seeda nana hakki ujunnaji donkito kodi donkito mbali fuf moni dum do fo teskota ko mi jota ko jomira subhanahu wa ta'ala kulata Allah mauninta Allah non jabe Allah dum do fo koy pundan walla kadi jomira do yoma qadarullah haqa qadri be moninani Allah no Allah foti moni reede dani allahi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah ndido leydi fo ganduda ko tamande Allah wotere nyana daranga was samawati matwiyatun bi yamini asmanu jeddi di fo nana morla jomira subhanahu wa ta'ala na tamidi subhanahu la wal wadani Allah wa ta'ala Allah to wiide amma yushrikuna ga waddeteebe Allah be mbawana hay sak maro tan 24 yer be Allah wi kanko de o towi kanko nangudo leedi asman fo o mo tamidum o towi o laabi e waddeteebe makko be mbawana sak tan 50 kilo jogade dum 24 yer tan demde jalti dum non de ko jiado Allah haani ko ganduda gongdinde joomira subhanahu wa ta'ala kala ko jiida e bangal gede kulbini de biya la yazlimu rabbuka ahadan joomi hay goto tonyata wonno ko Allah haali ko dum woni gonga allahi walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard allahi sinno yimbe gure be ko hoddno e leydi ko so gongenino Allah kuli Allah allahi uddita barkeji ummarade asman to bo ara ha heewa amoji ngara ndiyam kadi Allah adda moddere leydi ndi kadi yaltina puddi barkinde Allahi walakin kazzabu kono be chalima be penni Allah be penni nelabe Allah dum wadi ko jeeta e dow leydi he Allah wi fa akhadnahum min nangirabe bima kanu yaksibuna ko be paggi ko be lati e paggitono ko dum non kala ko jiida e bangal leydi ko ina wada koko yimbe paggiti go tan addata e do gere hebde dum en so dum en ni jabe Allah sa jeewi ndi do leydi ha joni en kali joni jeewa kadi maaje de do تأمل معي البحر بأمواجه وأحيائه تجده آية من آيات الله وعجائب مصنوعاته ساجي ديدو بن بيدجي ديدو ماجي اكو هودي اندر غاندودا ديدو نديا ماجي ماي كدي كاوني دي الله ماودي كو هوندجي بوردي هاونا دي غاندودا غيدي دي الله فيوني اي هيوي كاوني دي الله سدوم بن ني كدي غاندا ان الماء في الارض يملا ثلاثات ارباع سطح الارض sa jeewi leydi ndi joni ndiyam dam sa fecci aduna o pecce nayi hen pecce tati fo ko ndiyam ndeka ko hen seeda woni leydi ko yimbe kodi ko fo so rendinama wananta ko dundiyel gotel tan e ina hakkune mayo moltanango Allah dum woni sa jeewi ndi do leydi e kaaje gonde hen e gure gonde hen e ko towi ko woni hen e ko lesdi ko woni hen bangal mayo e ndiyam goda dam dam way kon dundiyel tukosel e der mayo mangoni bangeji fo ko ndiyam filtori men sinno wanano Allah joomira subhanahu wa ta'ala kanko nangi ndida dam do ndiyam joni joni ndiyam dam maaji de kawran joni joni do ommodira do yimbe yimbe fo kalko joni joni watta leedi les ndiyam dam heeda do dum woni eden biya barkini joomira subhanahu wa ta'ala deweteedo ala suwana Allah ko kanko tigi woni neddo binde de sa jeewi kawni de gonde gonde der maaji hono no ganda goto no wi'e ibnul qayyim o mo jogi deftere no wi'e miftahu sa'ada o mo hala hen gede kawnide gede kulbinide ko wona der dedo geejuji dedo maaji sa jeewi ko woni hen ma taw kay Allah joomiraalo subhanahu wa ta'ala kawnide makko kattande makko ko mawde daabeje godde nan en der maaji de bay kono kaaje ni mawnude hay hunde waawa dartade de daabeje godde nan ton sayi cikkata ko dunde tawa ko harame jeedir ko daaba tigi wayni mawnude dum wadi sa jeewi kadi kala daaba mo jiyata e dow leydi hono mun na der mayo kono daabeje kewde nan der mayo den baawa wurde dow leydi jiidana ko nan der dedo maaji ko yimbe jidi ko kutorto ko naftorto gila e kangeji ha e ko wiyete murjan sa jeewi kadi dedo maaji laade nana ceeka dow hen wonno kanko joomiraalo subhanahu wa ta'ala kanko eltide do maaje o elti laade yo nja hen njiala nana seeka tan na yaha ala dowdo ala cogudo wonno ko hendundu soggar ko hendundu do wata joomiraalo subhanahu wa ta'ala holli tawi hendundu darima maayo kay hay laana ngota wawa yaade hen allawi e der qur'aana wa min ayatihi aljawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskina ar-riyaha fayadhallana rawakida ala dhahri inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur allawi ina jaya kawni de alla dedo dogoje der maji he sayi cikara ma da ko kaaje dedo batongaaji allawi so haajino tano darna hendundu du wodi on sa maji de nan kadi batongaaji di don di keddoto joomira subhanahu wa ta'ala wi woni e dedo hunde kawni de wande kala muñ muñnyo manto wa allah allawi sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri o eltani mon dedo maaji o eltani mon dedo laade haade doga e dow maaji he yamiroore makko ndega kala ko laana dogata e dow maayo ko Allah ina wela nyande o natti welede fo ko jon jona nanan awa baton goto seekima ga yuli ga dum do hebi dum ga yimbe no foti maayi ga dum do fo Allah no holla men kawni de makko e kartande makko kango jomiraa subhanahu wa ta'ala ko wi ko dum tan ko wi fa kullan akhadna bi dhanbi kala yimbe he leddi bennudi heferebe godo fo nangiri dum bakkatuji mun wonbe Allah tobne mun en kaaje wonno kango je leedi ndi je asmano wa minhum man akhadathu sayha wonbe ha chaango nangi may won kadi mun nabe dow leedi he Allah wi won hen kadi be mun ne der ndiyam kono Allah wi hay goto e mabbe o toñani kambe tan toñata ko e mabbe dum non ina jaay kawnide gonde e maaju ina holla wonde maayu ina maccinani Allah ina jabi Allah maayu hunde fo buri anji ko ina ya bani adama na wafa Allah e dow leedi he maayo go mettina go suno go nyaago Allah yo Allah rokku go ganduda yamirore hango halka bani adama du wori sa jeewi non arde hadith musnad al imam ahmad hadith mu umar ibn khattab hebra wa an nabiy sallallahu alayhi wasallam wi qala laysa min laylatin illa wal bahru yushrifu fiha thalatha marrat yasta'dinu Allah an yantadhiha alayhim ay al usa fayakuffahu Allah bimannihi wa karamihi annabiyyu sallallahu alayhi wasallam wi jamma fof mayo wonata koy nyaagaade Allah mayo bamto laabi tati nyaago Allah yo Allah rukku dum yamirore ha yanayi wo fobe Allah be Allah sura mayo go batte modjere Allah e teddungal Allah deweteedo Allah sona jomiraa subhanahu wa ta'ala dum no en jiaabe Allah goofi Allah no poti bonandeji nana mbade hay goto sunaake hay goto mettinani wobbe ni kanyum en pewjata bonande jamira rewbe munen bibbe munen galleji munen yo jambado bonande dum do foko wasitiskaade jomiraa subhanahu wa ta'ala sen jeewi kadi kaawnide Allah ha joni bangal tagore Allah تعمل مي النملة الضعيفة وما عودية من فطنة وحيلة في جمع القوت والدخاري يوين تغوري الله نجلو نيونيل نجلو كورنو للنو ويلو عدن ويفامدو دي الله إن ركي من جوجي إن ركي دون پيجي نو رند نرسا نغورا من إنو سيبي نغورا كدين موفترت الله ركا دون حق جل سوفيوني نو غندا هبير تنغورا من إنو جوجي كد بانغال سو رند نغورا وحنا موفترت تاوبوناتا du wadum do fo sa jeewi kawnire jomiraa subhanahu wa ta'ala sa jeewi on sambi a ilahumma allah qalilan ma tazakkarun sen jeewi sara horndol len jaadi do korndol li jalti di ndawi adi na jaadi dendino ngura so di tewi ngura on nokku goto di kanji fo di kawrita don di gonay hoccirde gotel gotel di nawadi mbara groupaji didi feccere nan ya feccere nan arta honono yimbe ni e mbara honono garaji di labi di ne di na jaahi di garta yahobbe bangi artobbe bangi gotel fo ina wallondira e gongilgel sayidu jetti hunde ko teddidi ballondira tawi gotel wawani di goppira dum sonnon kay na gabbelgel so nawi di pecce dum di mbada pecce nay so di mbadi pecce nay dum do mbadirta non ko hoto fudde tawi leppi dum woni ko be addanta di ganda helde gabbelgel walla kadi so leppi di jaltina bowal li lira hoto ganda ha joni hoto funde hoto bonde dum woni heewi ko mbirtuɗa sara horndolde beetawi tawa gawri na dowto ɗone hirde sa refti ɗon tawa ɗi nattini nder ɗum ɗo fof jomiraɗo subhanahu wa ta'ala no way famɗude ndeɗo hunde omo rokki ɗum hakkille ɗeɗo joƴe awa ganden kadi sara horndolde ko gurdam civilisation timmuɗo ɗi jogi wonno kuɓeje ɗi goni toon koɗorɗe goni toon koɗorɗe ɗe woni hen ko nokkuji ɗi ganduɗa nder leydi to guura moftete ko bangue awa ganduɗa golloɓe ko bangue ñawɓe ko bangue maayo ɓe kadi ko bangue ɗum woni hay asoɓe sara kornolde ɓe sa ƴeewi nokkuji goɗɗi eɓe gara e gueɗe goɗɗe ko maayiɗi mehiɗɓe kawrata ɗum ɗo holli ko guenalɗe ko bangue mbaɗate ɗum ɗon fo eɗen mbiye fa tabarakallah ba Allah barkini Allah wiya ɗer qur'ana wama min dabbatin fil ard ala fo daaba gonɗo e dow leydi wala ta'iru yatiru bi janahayhi ala fo ndiwri ndi ɗin diwra bibje ɗiɗi Allah wi sona ko leƴƴi tan hono mon en no gurduɗen bani adama civilisation men ko ganduɗen ko kala daabayel ngel jiiɗen leydi he e ndiwri Allah wi gotel fo Allah no rokki ɗum no wurdata no rokki ɗum hakkille ɗum noon yewtere men so ari haaɗo ɓe mbaɗa men signalé wonde ko dokkanoɗen ko timmi eɗen kalna ɗo kadi ha sa'a goɗɗo jokken ha joni ko wiyete e banggal kawniɗe jomiraɗo subhanahu wa ta'ala e dow leydi he إذن بيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم